on your favorite radio station. Asculți doar hituri, Kiss FM. Preparado, vem que o reggae é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Chora, gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima. Kiss FM. Feel the sound. The sound. Kiss Kiss in the mix. Ok, Party People, suntem live din Mall din Plața România. Am început o nouă seară de Kiss Kiss in a Mix. Mr. Boba aici în stânga studioului. Băi, dar foarte mișto la voi aici, îmi place, o să mai vin. Îți place, nu? O să mai vin în weekend. De parcă la începutul anului nu eram tot împreună în formula asta. Așa am început când Olix era în concediu pe 2012, la începutul anului. În aceeași formulă eram, nu? Exact, și în aceeași formulă petrec și weekendurile, adică eu singur, în aceeași formulă cu Jonesy, mă rog. Da, Mr. Boba împreună cu DJ Jonesy și Marian Boba, nu? Și Marian Boba, suntem trei, da. Foarte tare, iată că suntem astăzi în absența lui Olix în formula pe care o mai știm din când în când. Am făcut-o și în studioul central. Și refacem pe cap. Începem cu Speed of Sound, mixul de astăzi de la Deep Central. Și Sony Flame, Sale el Sol. Dăm startul SMS-urilor 0722 20 60 20. Și Facebook, facebook.com/KissFM România. Acolo așteptăm dedichisurile tale. La Kiss FM, asculți doar hituri. Și vedetele lucrează pentru tine. In the mix, yo! You got my whole head spinning around. I've never been high off the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. Speed of sound. Carol sunt la Kiss FM, ascult doar hituri. Come here. Piesa nouă Sonic Flames, Alea Sol la Kiss Kiss in the Mix. Avem dedicații 0722 20 60 20. Mă lași pe mine primul? Da. A fost un mesaj cu bunăciunilor și am zis că să-l citesc eu, da? Spune așa: of, bunăciunilor, ce dor mi-a fost de voi. Pun pariu că și vouă de mine, că altfel cine vă mai zice vouă bunăciuni? Pupa, Alina, boticul vostru. Mă, da, nu știu dacă e pentru voi. Dacă da, e un mesaj care vine fiecare seară. Mulțumim mult, Alina. Da, ea are mesajul salvat acolo în favorite, știi? Să știi că în fiecare zi e altul. Deci concepe, creează alte SMS-uri, alte mesaje. Întotdeauna se termină cu pup boticul vostru. Da, ăla da, ăla cred că e copy-paste. Pentru Vali din București, de la Monica din Sibiu, te ador, scumpule, și pentru voi vă iubesc foarte, foarte mult. Alina, să știi că vreau și eu mesajul la weekend acum înainte. Seara bună, aș dori și eu melodia lui DJ Project și Adela Popescu. Bun rămas pentru fosta mea prietenă Maria, semnează Laurențiu. Și vreau un dedichis pentru iubitul meu, îți mulțumesc că existi, ai apărut în viața mea ca o rază de soare după ploaie. Te iubesc, Carinho, ce frumos. Te iubesc, Carinho. Maximilian și mai fix, Sophie, remix oficial, Jay Murano. Mai avem piesă lansată chiar aici în studioul nostru, Laurențiu Duță, Shiny Heart, împreună cu Andreea Mănica. După care o piesă nouă, semnată Kate The Rain, se cheamă. Puțin mai încolo avem și facebook.com / Kiss FM România. În câteva clipe vine postarea oficială pentru start de dechisuri. Cred că puțin mai încolo să avem și ploaie afară, la cum putea vântul mai devreme, deci nu-i problemă. Și tot puțin mai încolo lansăm o piesă nouă, semnată Chris Myers și Jackie Olo, pe care știți foarte bine dintr-o grămadă de piese. Și tot mai încolo ne vom auzi din nou. Nu mai aveam ce să zic. Hai să continuăm mixul live din Mall din Plaza România, Mr. Boba și DJ Ian. La Kiss FM asculți doar hituri. E sofisticată, mă. Tu nu vezi cum se îmbracă, mă. Nu ai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o pagubă, nu e de tine. E sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. E sofisticată, mă. O fi stricată, mă. Sofisticată. asculti doar hituri. Come with me, come with me, I'm your angel. Baby, love without you, I'm a falling star. ascult doar hituri, piesă nouă, cel puțin la noi în playlist, de la Kate, se numește The Rain, deși pe YouTube am găsit-o acum 6 luni a fost postată, dar e oficial piesă nouă. Păi da, nu, că a intrat în playlist acum cu ploile astea, adică e piesă de sezon, știi? Foarte tare asta. Bun, trebuie să spun că DJ Young este oficial DJ-ul cu cel mai tare volum în căști. Da. Deci a pus căștile Adinaur pe urechi, pe urechi și acum mi-e rău, deci m-am albit la față. Să știi că sunt la 6 din 10. Deci volumul de căști este la 6 din 10. Dacă o spui așa, sună în favoarea ta. Dacă cineva își pune căștile pe urechi, e în favoarea mea. Sunt DJ care merg la 9 din 10, am auzit eu, deci nu vrei să știi. Da, dar ei nu mai aud. Ok, suntem mai departe în cele 40 de minute non-stop hits. Nu uitați, puțin mai încolo lansăm în premieră noul single Chris Myers și Jacky Olo, se numește Love Songs. Foarte, foarte important, la Kiss FM vedetele lucrează pentru tine. Intră și pune-le la treabă de acolo, de pe aplicația noastră. O găsești pe site kissfm.ro/superstar. Artistul acolo? Săptămânii, parcă Smiley, nu? Da, Smiley este acolo, te loghezi foarte simplu cu ID-ul tău de Facebook gratuit și vezi ce se întâmplă. kissfm.ro/superstar. Hai să continuăm mixul, puțin mai încolo avem și dedicațiile de pe Facebook.com/KissFM România. La postarea de acum câteva minute deja sunt foarte multe mesaje. Între timp continuăm cu o piesă din Summer Kiss-ul anului trecut, Alexiano cu Star Child, Señorita, Adrian Sene și Sandra and Angel imediat, Sahara, I Wonder Why. O grămadă de super hituri mixate pentru că la Kiss FM ascult doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. In the mix, yo. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix cu DJ Young and Onyx. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix cu DJ Young and Onyx. Hey, señorita, ¿cómo puede ser tan linda? Hey, señorita, esa noche con el amor. Hey, señorita, money.

lansare? Invitați în studio! Ok, ne-am întors în direct în studioul Kiss FM din Mall, din Piața România, Mr. Boba și DJ Young, împreună cu invitații de astăzi, cu care vorbeam și înainte de pauză, mai exact Ismail și Jacques Iolo. Hello again! Salut, salut! What's up? Ce faceți? De unde veniți voi? Hei, de la studio, de la treabă. Maier nu știu. Eu vin de acasă. Am înțeles. Maier poate niște ochelari de soare. Dacă da, ai putea să spui motivul pentru care îi porți la această oră? Păi vara nu dorm, cum zicea Connector. Așa? Nu dormim, că am avut câteva chefuri așa legate unul după altul. A fost ziua lui Alex, Deepside DJs. Alex, la mulți ani încă o dată. Îi spunem la mulți ani și noi încă o dată. Și, na, dacă tot vara nu dorm, sunt obligat să porți ziua chiar de soare, că nu mă văd altfel. E aiurea rău. Foarte tare. Pe când Mr. Jacquel a venit fără ochelari... De la muncă, ca oamenii mari. Ce a trebuit programul la 5 și acum... Muncă înseamnă studio, nu? Produceți, am înțeles. Da. Și pentru voi și pentru alții și împreună și separat. Da, cum se treaba? Păi eu am studioul meu, eu la de studioul lui. Uneori mai facem chestii împreună. Da, colaborăm pe anumite piese, mai ales cu piesele noastre, bineînțeles. Așa cum s-a întâmplat cu single-ul anterior și cu noua piesă numită Love Songs. Aha. Exact. O piesă produsă de voi în studioul vostru, Chris Meyer și Jacques Iolo. Da. Știu că pentru noi sună foarte așa brută chestia asta, așa. Da, pentru cei care ne ascultă e important să știe toate amănuntele astea. Cine a făcut piesa? Chiar așa, cine a scris, produs, slash text, piesă? Textul și muzica îi aparțin lui Iolo. Eu am făcut instrumentalul, iar casa de discuri este Music Expert Company. Foarte tare. Am văzut că e postată de ieri și pe YouTube. Ne place foarte mult coperta single-ului Love Songs. Da, coperta e făcută de frățiorul meu, care are talente către grafică foarte, foarte mari. Foarte tare. O casetă audio pentru cei care mai știu ce sunt alea casete audio, de 90 de minute, din care banda audio face o inimioară și în ea scrie Love Songs. O găsiți pe YouTube. Foarte tare. Scrieți în browserul, în search-ul de YouTube, scrieți Love Songs, Chris Meyer și vă apare piesa. S-am întrebat de un videoclip. Pe cât un videoclip? Nu știu, întreabă-l pe Maier că... când se trezește. Domnul Chris. Hai mă, chiar trebuie să spui la toți că am probleme cu somnul. N-auzi că eu în vara nu dorm, ce nervă. Da, momentan nu pot filma, băieți. Să facem un videoclip cât de repede. Probabil filmat undeva în afara țării, nu știu. În România nu ies bine imagine la noi sau... Nu, dar recunosc. Nu mai pot să ies pe stradă. Ștentația mare, vorba aia. O să ajung ca Messi să-mi iau un castel undeva pe la Băneasa cu titluri de la de 20 de metri. Ok, hai să ascultăm piesa despre care vorbim. Cei care sunt pe facebook.com slash Kiss FM România să-și dea acolo cu părerea. Avem în premieră un single nou, Chris Meyer și Jacques Iolo, se numește Love Songs. So many love songs have been around along the way, holding our arms whenever we don't dare, singing their way around the world, singing to free all our hearts away, they never give up till every one of you at last feels the flame. Everybody singing. Freaking noise, yeah. Just gotta let her know that we'll be se cheamă pe Jacques, îl știm din single-ul anterior, Cafe Africano. Da, da. Și mai apoi Money Maker cu Sava, mi se pare. Da, cu Sava, ți se pare? Nu e sigur. Nu e sigur, tare asta. Dar știi foarte bine Money Maker, ne-a plăcut foarte tare intervenția ta din piesă. Mulțumesc mult. Stai așa, era un băiat un zero? Da. Sava era, mă. Zic că Sava era. Eu zic că Morris mai degrabă. Sau Călin de la Voltaj. Nu, Călin are cioc, are barbă, nu se poate confunda. Da, ok, baftă maximă cu noul vostru cântec. Să fie. Love Songs și videoclipul cât mai curând să-l lansăm pe KISS TV. Iar pe final să vă întrebăm date de contact pentru fani. Perspectiv fane. La mine e Full Boss Music pe Facebook și pe web în general. Despre noi nu o să spun nimic. La mine este DJ Chris Meyer Official, Facebook, bineînțeles. Ce rost mare să-ți faci site când ai Facebook. Mulțumim, da, Facebook. Facebook-ul ar trebui să devină fără începutul, fără... Oricum, pe mine mă enervează maxim că au băgat timeline-ul ăla cu șapca, deci adică chiar nu... Trebuie să fie un browser nou, fără facebook.com înainte. Scrii direct www.djchrismeyer.com, nu? Da, și automat intri pe Facebook. Da, ok, baftă maximă cu noul cântec. Mersi. Dacă vreți să le spuneți pe final și pentru cine mai produceți, sunt cunoscuți, sunt debutanți. Ultima piesă produsă la mine în studio a fost Ellie White împreună cu Adi Cristel cu Sete de Noi. Foarte tare, o știm, da, foarte bine. La mine a fost Funk Connection. O piesă Bali se numește. Cred, da. E tare, cred. Asta, cred. Sunt foarte multe. Ok, spola treabă cu tot ceea ce faceți. Baftă cu noul vostru single, Chris Meyer și Jacques Iolo. Ne mai auzim la Kiss Kiss in the Mix. Ciao. Salutare. Hai să continuăm, Mr. Boba, cu mixul nostru. Avem Light Chocolate Maria Maria, nu? Da, și cred că cam atât. Da, după care o să facem o scurtă pauză și vom intra în următoarea oră de mix live din Mall, din Plața România, la Kiss Kiss in the Mix. La Kiss FM. Ascult doar hituri și dedicații de pe Facebook. Am uitat de ele cu invitații, ne-am luat cu ele, dar ora următoare avem promitem. Avem mesaje pentru invitații, le dăm la pachet, ca să nu le mai știi, da, pe radio. Direct. Ora următoare facem două ture de Facebook, promitem. Wow. Ok, la Kiss FM, asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Maria, Maria, say my name, por favor. Maria, Maria, cura-me tu amor. Kiss FM din Mall din Plața România, Mr. Boba și DJ Young împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Ne așteaptă 40 de minute de muzică neîntrerupte de publicitate. Începem cu Voltaj, de vina pe... Voltaj? Da, avem nou single Heaven Sunshine și mai apoi... Raluca, Out of Your Business. Trebuie să spunem că s-au întâmplat aici multe poze, multe blitzuri, multe aparate de fotografiat. Toată nebunia poate fi văzută mâine pe site, pe kissfm.ro. Dar și pe Facebook-urile noastre, pe facebook.com/kissfmromania, precum și pe Facebook-ul lui Mr. Boba și pe Facebook-ul DJ Young, cu invitații de astăzi în studioul din Plața, mai exact Chris Meyer și Jacques Iolo. Nu uitați, citim și mesajele de pe Facebook, facebook.com/kissfmromania, imediat, în, dacă... Da, în 3 piese, adică în 10 minute.

Abia a ieșit de la teză, cam supărată, știu că este chisomană, s-ar bucura dacă ar asculta și a Kate Drain. Păi tocmai și-am avut piesa asta ora trecută. Da, ora trecută a fost piesa. Cristina, Alina Mureșa, pentru voi că ne duceți atâta bucurie aici în Anglia cu muzica nouă. Pentru șoferii de la Carrion din Spania sau Carrion, drumuri bune. Mai bine v-am aduce niște prăjituri ceva. De la Puiu din Galați pentru cel mai bun prieten Costi și inclusiv, măi, inclusiv și extra. exclusiv pentru toate fetele majore. Grădinarul Bianca vă ascult zilnic. Felicitări, mulțumim mult de tot. Ionela are bec, Gea, vreau și eu, Laura, un vis pentru prietena mea Marina, care e mereu alături de mine și mă încurajează în tot ceea ce fac. Vă mulțumesc din suflet. Și încă două mesaje avem așa de la Tudor Popa pentru prietenul meu care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Și Marius spune că vrea și el melodia Alex când noaptea vine. Trebuie să vorbim cu DJ Anca, se ocupă de mix asta. Da, vine puțin mai încolo piesa, cred că undeva chiar ora aceasta avem Alex. Marius Lăducanu, vreau și eu melodia, am zis asta. Marina are o poză foarte interesantă. Boghiu vrea pentru Ionela Mike Diamond, Reason to Feel Love, sunt deși mai tari. Și hai să fie încă unul. Gabriel, pentru iubita mea Gabriela, un pupic dulce. Și melodia Ellie White, Sete de Noi. Până un alt avem Alex Mica, știți foarte bine, cred că piesa asta, cred că știți, nu? Julia, Vorbe Goale. După care Gotie și Kimbra, Sunt Banii de Used to Know, remixul românesc Addictive Elements. Live din Mall din Plața România, Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Dalinda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Every night in my mind,

semnat Addictive Element. Suntem mai departe live din Mall, din Plața România, din studio Office FM de Sticlă. Mr. Boba și DJ Young împreună cu voi. Măi, eu vin cu veștile bune. De ieri este din nou oficial Kiss FM Radio-ul cu numărul 1 și cu numărul 1, da, în România. Da, pentru asta vă mulțumim. România ascultă hiturile Kiss FM și pentru asta vă mulțumim. Mulțumim foarte, foarte mult pentru că voi faceți audiența și de asemenea nu uitați să intrați pentru asta pe kissfm.ro/superstar, să stați în fotoliul vostru relaxați pentru că vedetele lucrează pentru voi. Să-i vedeți așa cum vă deschid ușa, cum vă aduc un cocktail, cum vă cer un autograf, mă rog, o întreagă nebunie se întâmplă acolo. kissfm.ro/superstar. Te loghezi cu ID-ul de Facebook, totul este gratis și vezi ce nebunie se întâmplă. Avem Gloria Estefan, Hotel Național, Smiley Dream Girl și I Follow Rivers de la Licky Lee. La Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the mix. It's time for Hoochie Coochie. It's time for Hoochie Coochie. For Hoochie Coochie. Time for Hoochie Coochie. Smiley la Kiss FM, asculti doar hituri. Nu pot să visez, nu pot să trăiesc dacă nu 1000 de mile, nu mai e de mult România, nu? Dacă alergă mile și nu kilometri. Okay. Băi, e din ce în ce mai greu să fac emisie. Adică de aici văd tot, nu e bine. De obicei nu stau în locul ăsta fizic în studio. Stau în locul tău. Și ce vezi? Vezi văd tot. Lucrurile interesante care, nu e bine, care eu trec prin mall, nu? Exact. Eu trec lucrurile interesante prin mall. Aveam noi o vorbă. La mall, aici la plața unde avem noi studio, este ca la Summer Kiss, numai că ușoarele sunt îmbrăcate. Deci... Măi, zic aici ca, la Las Vegas. Și ca o vorbă. Ce se întâmplă în Vegas, rămâne în Vegas. Da. Ce se întâmplă în mall, rămâne în mall. Avem dedicații 0722206020. Salut Kiss FM, vreau și eu melodia Alex Velea. Când noaptea vine a fost la fix piesa asta. Pentru mine, că nu mai am pentru cine. Paul Ionescu din Târgoviște, ne pare rău despre tine. Să sperăm că-ți revii curând, repede. A de la Sâna sau Sada. Sina. Sper Sina. Că nu Sada. Pentru Miti, cel mai dulce băiat, mesajul te iubesc. Salut băieți, dacă se poate, Ghesu și Miță, să știi că a fost piesa, sunteți number one, Dorian din Ploiești, mulțumim foarte, foarte pentru mult. Pentru Robi, ești cel mai bun la suflet, love Kiss FM, love Kiss Kiss in the mix, mă rog. Bună, mă numesc Ale și vreau și o dedicație pentru Robo cu melodia Ina, tu și eu, te iubesc, pitic și încă unul să fie. Un dedichis pentru iubitul meu, George din Târgoviște, mesajul te iubesc mult, îngeraș. Kiss Kiss in the mix, mai departe live din mall, încă trei piese mixate, poate chiar patru înainte de ora 9, înainte de o scurtă pauză, desigur. Ne facem repede în mall. După pauză ne întâlnim cu Mandinga Zaleila la Kiss FM. Asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Kiss Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Ne-am întors în direct în studioul Kiss FM din Mall din Plața România. Mr. Boba și DJ Young împreună cu voi. Pentru că astăzi colegul Olic s-a plecat la Chișinău, la Kiss FM Chișinău. Și chiar face Kiss Kiss in the mix acolo, local, împreună cu al nostru coleg din Chișinău, cu Flavi DJ. Bun, în câteva clipe ne vom ocupa din nou de dedicațiile de pe facebook.com/KissFM România. După cele 3 sau poate chiar 4 piese care vin acum, ne întâlnim cu Mandinga Zaleila, așa cum ziceam înainte de pauză. Mai avem Pitbull, Back in Time, Vank, Pleacă, LLP, Remix și încercăm mai apoi să vedem dacă mai intră o piesă. Ar fi vorba despre Jamie Woon, Shura, dar nu știm sigur dacă avem timp înainte de ora 9. Nu promitem nimic, vorba da, înainte de piesa Non-House de la ora 9. Continuăm mixul la Kiss FM. Ascult doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. In the mix, yo!

dedicații facebook.com/KissFM România, la postarea Kiss FM de la începutul programului. Avem foarte multe mesaje acolo, alegem câteva dintre ele. Eu nu stai acolo, spun așa, pentru colegii mei care probabil acum o ard, le devind melodia Connector, Vara nu dorm. Enache, Georgiana, sunteți super, mulțumim foarte mult. Gheorghe Tocarciu, cu dedicații pentru toți cei care ascultă Kiss FM oriunde s-ar afla. Mircea spune așa, pentru toată gașca din autocar, nu mai aruncați cu pâine, băieți, aruncați și voi cu un salam, ceva, vorba aia. Mulțumim domnului primar și profesorilor pentru excursie, colegiul Blaga, despre colegiul Blaga este vorba. Din Sebeș, Virginia Preduț, special pentru mine, de ziua mea, astăzi împlinesc 30 de ani, toate melodiile pentru mine. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Oh, ce voce de bariton are, da, Mr. Boba. Cristina Lina spune așa, pentru voi, pentru că mi-aduceți atâta bucurie în Anglia, cred că mai trecut pe la mesajul ăsta odată, da, da, pentru șoferii de la Carion din Spania, drumuri bune. Și Adrian, pentru fica mea, care abia a ieșit de la teza, da, și mai ce mai trecut. Asta a fost, da, repetăm, da, și noi, că suntem la ultimele, adică, mesaje. Avem o grămadă de mesaje și noi le citim pe aceleași. Da, câteva sute, da. Dacă ne-am obișnuit cu ele. Suntem la finalul postării, de aceea. Data viitoare le vom lua pe primele, undeva, da, da, da, tot cele citim, de la ora 7-8. Ne întoarcem repede, în direct, în mall, aici, în plața, după o scurtă pauză și după piesa Non-House de la nouă, Madonna Frozen. Zito, la Kiss FM ascult doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Kiss, Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Kiss FM is back. You know now. No, fix aduce piesa Non-House la Kiss, Kiss in the Mix. Kiss, Kiss in the Mix. Kiss, Kiss in the Mix. Can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open.

facebook.com/kissfmromania. Bun, trebuie să iei mouse-ul de acolo ca să văd și eu să rămân. Da, mouse-ul era pus pe avatarul respectivului. Bun, spune așa Alexandru din Suedia cu dragoste pentru România. Răzvan Silvio, dedicație pentru buzunarul tatălui meu care este foarte larg. Dina zice pentru toți cei care în sesiune trăiesc cu perfuzii de tuc și energizant și rugăciuni, special pentru 1012B de la Sim, foarte interesant. Băi, asta era un joc? A, Sims, da. Era așa. Bun, Gabriel, pentru iubita mea Gabriela, o pup dulce, melodia Ellie White, Sete de noi. Alexandru zice pentru toate fetele din Pitești care așteaptă soarele să facă plaje topless și mai ales pentru băieții care se vor bucura de asta, vara nu dorm conecta, să știi că piesa deja a fost. A fost? Bine, a fost. Piesa, n-a fost, nu? A fost. Mă gândeam la ziua de ieri pentru că oricum e fiecare zi. Da, pe principiu nici o zi fără conector. Da, sau nici o zi fără vara nu dorm. Avem așa Miruna Mimi pentru cea mai nouă prietenă, Andreea vrea o Katy Perry, ok, o piesă mai veche. Și încă unul de la Marina pentru Ionela, melodia Mike Diamonds, Reason to Feel Love, sunteți cei mai tari, mulțumim mult, mult, mult de tot. Continuăm până la alta cu Shambo și Alexis Jordan, Cerevel și Helen, că bom. Și The Moga, Electronic Symphony. O piesă foarte, foarte tare și un videoclip lansat de curând care prinde foarte bine. Hai să continuăm mixul la Kiss FM. Ascult doar hituri. Got to love ya, got to love ya, yeah, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, baby, got to love ya, got to love ya, got to love ya. King a clown, only thinking about themself alone. Listen, me key now, baby, telling me how me sound. Run away, them little boy, they will lose a crown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone, girl, cause FM, ascult doar hituri. Și totul pare gri și ai vrea să ai și tu 1000 de coco. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin baruri la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. Foarte important la Kiss FM, vedetele lucrează pentru tine. Dacă ești tu drăguț, să deschizi puțin aplicația, sunt curios câți chisămani au intrat acolo și s-au jucat. kissfm.ro/superstar, cât superstari avem, da? Ia. Avem o grămadă de superstar, stai să vedem. Așa, acolo. Treci și joacă-te, 60.000 am depășit. Deci peste 60.000, aproape 61.000 de chisămani au intrat și au pus vedetele să lucreze pentru adevăratele staruri, adică pentru tine, chisomanule. Adică intri pe kissfm.ro/superstar și acolo te rugi gratuit cu ID-ul tău de Facebook. Totul este gratis, cum ziceam, și o să-ți placă surpriza pentru cei care încă n-au aflat de ea. E foarte, foarte tare. Mai mult decât atât, rămâi și cu un filmuleț drept amintire. Poți să arăți copiilor, poți să arătați nepoților cum a lucrat Smiley la un moment dat pentru tine. Cât da, de tare e asta? Și era fotograf, desigur. Te punea să zâmbești, nu oricum. Zâmbiți, vă rog. Undeva noaptea aceasta cu siguranță vom face 700.000 de like-uri pe facebook.com/kissfmromania, așa câte, încât o să fim o mare familie. Ca să zic așa, Uite cât avem acum. Dăm un refresh și avem 699.732 de like-uri. Suntem o mare familie acolo. Adică ne mai trebuie vreo 300 de like-uri, nu? Aproximativ. Da, până în 300 de like-uri se întâmplă în seara aceasta, așa încât mâine dimineață cu siguranță avem pe Facebook peste 700.000 de chisomani. Deci tu îți dai seama, mâine ne trezim așa și suntem 700.000. Foarte tare. Ok, hai să continuăm cu Fly Project muzica. Mai avem David Guetta și Kid Cudi, Memories. După care Sunrising, Mysterious Girl. La Kiss FM, ascult doar hituri. In the mix, party people. El amor me quema, la música suena. La noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena. La noche de cristales, belleza el cielo. O malea sin pala, o mate la noche samba. Suena la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Siempre tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor me gusta lo mejor. Shit, I

asculti doar hituri mixate. Desigur, avem dedicații facebook.com/kissfmromania. Bun, acum sperăm să citim altele, nu tot pe alea pe care le-am citit vreo 6 ori pe acum. Să citim de la început, dintre cele în care n-am ajuns. Ar bine și ce țipi așa. Loredana de la Pentru iubitul ei, Sorin, mesajul, te iubesc mult de tot. Răzvan zice că vrea și el Tony Ray Project, Chica Loca pentru Andreea, Ștefan Lungoci vrea pentru toți cei care îi ascultă mixurile. Orașul Drăgășan este în picioare, cu mâinile sus, zice el, e foarte sigur pe ceea ce spune. De la Flavian pentru toată lumea din satul Sprânceana. Ce frumos. Daniel Pătrașcu pentru toți chisomanii care ascultă Kiss FM pe vremea asta ploioasă, și pentru Mihaela, melodia Tu și eu, Aine. Păi pentru Mihaela mai bine e de Mihaela, care o să înceapă în curând, da? Așa, bun, încă un mesaj, Neagă Alexandria din Suedia, cu dragoste pentru România, ți-am zis că retoarcem tot aici. Deci fii atent dacă vrei mesaje noi, du-te sus, uite aici. Să vedem așa, apăsăm butonul așa, de care zice Boba, vezi comentariile anterioare. A, deja e altceva, uite, Bogdan Vaida, Brian LP și John Puzzle, I Miss You, mamă, ce piesă veche, în special pentru Kiss FM și pentru muzica de altă dată care s-a pierdut. Nu s-a pierdut nimic, domnul Bogdan. Muzica evoluează, se schimbă, apar trupe noi, proiecte noi. Tu ești așa un pic nostalgic în treaba asta. Ovidiu pentru Simona și pentru toți prietenii, hai că am reușit să vă pun acolo, din Beclean și din podul Iloaiei, deci e un loc interesant. Da, eu văd selectiv, ai observat, nu? Da, deci Marian citește așa bucățele din mesajele voastre. Adrian Nicolae pentru Dana din Pitești, ai cei mai frumoși ochișori albaștri din lume, el i-a testat pe toți, le-a făcut cromatica. Bun, hai să continuăm cu Felipe și DJ Bone, Micaela. Laurențiu Duța și Ari Hard, dar a mai fost toată piesa asta. A mai fost, așa, în playlist. Și Connector, Vara Rudor, în sfârșit vine piesa asta foarte, foarte cerută în această seară. La Kiss FM, asculți doar hituri. I've been hypnotized by the love in your eyes. I've been hypnotized by your eyes, yeah. Hypnotized by the love in your eyes. Hypnotized. Come on.

The Rain încheiem ediția de astăzi cu Mr. Boba și DJ Young. Dar mâine o luăm de la capăt cu Olix și DJ Young, vom fi în formula obișnuită. Boba se întoarce de mine seara la programul obișnuit Kiss in the Night, după la 22. Mai trebuie să povestim o scurtă apățanie pe care... Scurtă apățanie, studioul de sticle de aici din plața. Ne și da, pentru cei care nu știu și încă nu au văzut pozele de pe Facebook sau de pe kissfm.ro. E din sticlă. Trebuie să vă spunem că el este un studio rotund din sticlă, cu pereții din sticlă de sus până jos. Așa. Și eu am fost surprins că e din sticlă. Adică tocmai am dat de un cap în sticlă, frate. N-ai venit în fiecare weekend aici. De parcă n-ai ști cum arată. S-a plecat Mr. Boba să-și lase undeva geanta și a dat direct o frunte transversal perpendiculară în... Dacă era minge, cred că dădeam gol, nici stelea nu mai scotea pe asta. Și trebuie să spunem că de curând au fost curățate, spălate cred geamurile că asta astea. E motiv. Aproape că nu le vezi. De nu, pun eu, de nu trag eu niște X-uri pe ele acum să văd. Ok. Era să zic, rămânesc cu Mr. Boba la Kiss in the Night, dar astăzi, fiind în mall în programul Kiss Kiss in the Mix, are liber de la ora 22. Da, mi-e destul de greu să fiu și în două minute iarăși pe radio dintr-o altă locație. Adică de aici să zbori în studioul central e destul de greu, dar mâine o luăm de la capăt, rămânesc pe Kiss FM și nu uitați, intrați pe kissfm.ro/superstar. Acolo vedetele lucrează pentru voi. Și pozele, le găsiți, pozele de astăzi le veți găsi mâine pe site pe kissfm.ro cu invitații noștri de aici din studioul Kiss FM din Plața România. O seară bestială la Kiss FM. Asculți doar hituri!